جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ لوف مدینے کا لیا کرتے ہیں, مال و دولت کی دعا ہوں نو خدا کرتے ہیں, مال و دولت کی دعا ہوں نو خدا کرتے ہیں, ہوں تو مرضے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں, ہوں تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں, آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی سکتی ان کو, عشق کی ہی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں, عشق کی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں, قابل رشک ہے آپ تار وہ قسمت والے, قابل رشک ہے آپ تار وہ قسمت والے, دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں, دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں, دفن جو میٹھے دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں, دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں, دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے

اور انہیں پھل بھی نہیں لگتا تھا، ہم نے انہیں کاٹنے کا ارادہ کیا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان میں سے ایک کے نیچے وضو کیا اور دوسرے کے نیچے دو رکعت نفل ادا کیے، تو فرماتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے دونوں درخت سبز ہو گئے اور ان کے پتے نکل آئے اور اسی ہفتے میں ان کا پھل آ گیا، حالانکہ وہ کھجور کے پھل کا وقت نہیں تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں، آپ نے اس میں سے تناول فرمائی اور مجھ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تیری زمین، تیرے درہم، تیرے سا، یعنی اس دور کے مشہور پیمانے تھے، اور تیرے جانوروں کے دودھ میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا شیخ اسماعیل بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری زمین میں اس سال کی مقدار سے 2 سے 4 گنا زیادہ فصلیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ اب میرا یہ حال ہے، جب سے حضور غوث پاک کی دعا ملی فرمارے میرا یہ حال ہے کہ جب میں 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس 2 سے 3 گنا مال زیادہ آ جاتا ہے، اور جب میں گندم کی 100 بوریاں کسی مکان میں رکھتا ہوں پھر اس میں سے 50 بوریاں خرچ کر ڈالتا ہوں تو باقی کو دیکھتا ہوں تو وہ 100 بوریاں وہیں پر موجود ہوتی ہیں، یعنی ظاہر کہ اس مال میں بھی برکت ہو گئی، اور میرے جانور اس قدر بچے پیدا کرتے ہیں کہ میں ان کا شمار بھی بھول جاتا ہوں۔ یہ حالت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کی برکت سے اب تک باقی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور گوجرا کے جو ہمارے سردار آباد کے قریبی ایک شہر ہے، اس کے سنت و بھرے اجتماع میں تشریف لانے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ حکایت سے ہمیں ایک مدنی پھول یہ ملا کہ ہمارے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے مستجاب الدعوات تھے اور زبردست پابند سنت بھی تھے، اور سنت یعنی آپ کی زندگی کے حوالے سے جو اکابرین نے لکھا ہے، انہوں نے آپ کی زندگی سے، آپ کی حیات مبارک سے نہ کبھی فرض چھوٹتے دیکھے نہ کبھی سنتیں چھوٹتی دیکھیں۔ اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مریضوں کی بھی عیادت فرماتے تھے، کتب احادیث میں کئی مقامات پر بیمار کی عیادت کے حوالے سے فضائل ملتے ہیں، آپ کی خدمت میں بھی کچھ عرض کرتا ہوں، پھر یہ نیت بھی کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مریض کی عیادت والی اس سنت پر بھی عمل کی بھرپور کوشش کریں گے۔ پہلا فرمان علی شان یہ صحیح مسلم شریف کے حوالے سے ہے، جس کا مفہوم یہ ہے حدیث کا کہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ اس کے پاس سے لوٹ آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ترمذی شریف کے حوالے سے ہے، مفہوم حدیث جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرے تو 70,000 فرشتے اسے شام تک دعائیں دیتے رہتے ہیں، اور جو شام کے وقت عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں باغ ہوگا۔ تیسری حدیث پاک سنن ابی داود شریف میں یہ ہے، جو اچھی طرح وضو کرے اور طلب ثواب کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرے تو 70 سال کے فاصلے پر دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ باوضو حالت میں بیمار پرسی کی جائے، کیونکہ عیادت لفظی اور معنوی اعتبار سے عبادت ہے اور عبادت باوضو بہتر ہے. نیز عیادت میں دعا اور مریض پر کچھ پڑھ کر دم بھی کرنا ہوتا ہے بسا اوقات، اور باوضو دعا اور دم کرنا یہ بھی بہتر ہے. فرماتے ہیں کہ بعض لوگ باوضو قربانی، فاتحہ، ایصال ثواب کرتے ہیں، بلکہ گیارہویں شریف کا کھانا بھی بعض لوگ ادبن باوضو پکاتے اور کھاتے ہیں. یہ حدیث ان کی اصل ہے. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے مسلمان کی عیادت کرنے کے حوالے سے فضیلت سماعت فرمائی، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی مسلمان کی عیادت کے لیے ہم گئے ہیں تو اس کی تکلیف کا ہم خیال رکھیں اور اس سے فضول گفتگو نہ کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے بیٹے اور اپنے شاگردوں کو بعض وصایا فرمائی، یعنی وصیتیں فرمائی. ان میں ایک حدیث آپ نے خاص طور پر بیان فرمائی کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے، کسی بھی شخص کے اسلام کا یہ حسن ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے. تو کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس سے فضول گفتگو نہ کریں. بعض لوگوں کو مرض کے حوالے سے معلومات نہیں ہوتی، بس عوام میں بعض باتیں مشہور ہوتی ہیں اور لوگ مریض کو آ کر ڈرا دیتے ہیں. اس کا تجربہ پچھلے دنوں میرے ساتھ بھی ہوا کہ ایک عزیز بیمار ہوئے. اب ان عزیز کو گردے کی تکلیف ہے، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت میں ان کے ڈائلسز ہوں گے. اب جو بھی شخص سنتا وہ کہتا ہو ڈائلسز ہوں گے، یعنی گردے دھوئیں گے. ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ فلاں آدمی کے گردے اتنے دھلے کہ اس کا گردہ اتنا سا رہ گیا. حالانکہ اس مرض میں گردے نہیں دھلتے، بلکہ خون کے فاسد مادوں کو نکال کر پیوریفیکیشن کی جاتی ہے. لوگوں میں مشہور. اب مریض کے پاس جا کر اس مریض کو ڈرانا نہیں ہے. ایک مرتبہ نگران شورا نے ایک مدنی مکالمے میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا تو اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ او ہو میرے فلاں عزیز کو یہ مرض ہوا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا. فلاں شخص کو یہ مرض ہوا تھا، وہ بھی نہیں بچا تھا. میرے لائق کو حکم ہو تو ارشاد فرمائیے گا. تو اس شخص نے کہا کہ آئندہ آپ میرے پاس آنے کی زحمت نہ کیجیے گا. تو بہرحال یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جس کے پاس ہم عیادت کے لیے گئے ہیں اس شخص کی دل جوئی کریں. رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، افضل العیادت سرعۃ القیام، یعنی بہترین عیادت جلد اٹھ جانا ہے. یعنی مریض کے پاس جائیں، جلد اٹھ جائیں. ہاں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے مریض کو کافی دلی وابستگی ہوتی ہے. کوئی شیخ آ گئے، کوئی پیر صاحب آ گئے، کوئی نیک آدمی آ گئے، کوئی قریبی رشتہ دار آ گئے کہ جن کا آنا مریض کو اچھا لگتا ہے. اگر وہ دیر تک مریض کی خوشی سے بیٹھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک بزرگ کی ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. اپنے دور کے ایک بہت مشہور بزرگ ہیں. آپ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے اور بہت سخت بیمار ہوئے، اور اسی بیماری میں ہی پھر آپ کا انتقال ہو گیا تھا. بعد میں سخت بیمار ہوئے تو ظاہر ہے کہ اتنے مشہور آدمی تھے کہ لوگ جوک در جوک آپ کی عیادت کے لیے آنے لگے. تانتا بن گیا آتے جاتے. ایک شخص ایسا تھا کہ وہ وہیں پر بیٹھا رہتا تھا، وہ شیخ کی خدمت سے اٹھتا ہی نہیں تھا اور بہت زیادہ گفتگو کرتا تھا. اس سے وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کافی کوفت ہوتی تھی. تو اس نے ایک دن آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضور لوگوں کا اتنا ہجوم ہے، لوگ اتنی کثرت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، تو ایسا نہ کریں کہ دروازہ میں بند کر دیتا ہوں. وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، ہاں دروازہ بند کر دو لیکن باہر سے بند کرنا. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. دروازہ بند کر دو لیکن باہر سے بند کر دینا. مراد یہ تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مروت کے تحت اس شخص کو یہ نہیں فرمایا کہ بھئی چلے جاؤ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اس شخص نے جب کہا کہ لوگوں کا کثرت سے آپ کی خدمت میں آنا جانا ہو رہا ہے، اگر آپ فرمائیں تو دروازہ بند کر دیتا ہوں تاکہ لوگ نہ آئیں۔ فرمایا ہاں دروازہ بند کر دو لیکن باہر سے بند کر دینا، تو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کے لیے درد سر بن جائیں۔ تو فضیلت اسی میں ہے کہ مختصر وقت کے لیے مریض کی عیادت کے لیے ہم جائیں اور اس کی بیماری پر یا اس کی میڈیسن پر بغیر کسی تحقیق کے کوئی کلام ہم نہ کریں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے سیدی شیخ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت ہی عظیم شخصیت اپنے دور کی گزری ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں کہ جن کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی تھی، یعنی ایسے اوقات میں آپ کی کرامات لوگوں نے دیکھی کہ جب ہزاروں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت یکم رمضان شریف 470 سن ہجری کو ہوئی، اور آپ کا نام نامی اس میں گرامی عبد القادر اور کنیت ابو محمد ہے۔ محی الدین محبوب سبحانی غوث اعظم غوث الثقلین اور غوث الورا آپ کے مبارک القابات ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، اور والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ آپ والد محترم کی طرف سے حسنی اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار اولیاء کرام کے اس عظیم طبقے میں ہوتا ہے جو پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی ذات بابرکات سے کرامات کا ظہور اس دنیا میں جلوہ گری سے پہلے اور بعد ولادت ہی ہونے لگا تھا۔ سبحان اللہ، جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو صبح شادی کا وقت تھا، اور اس وقت آپ کے ہونٹ مبارک آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے۔ جب آواز کو سنا گیا تو اللہ اللہ کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ جس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اس دن آپ کے دیار ولادت یعنی آپ کے شہر مبارک میں 1100 بچے پیدا ہوئے، اور وہ سب کے سب لڑکے، اور بعض روایات میں ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کو مقام ولایت سے نوازا۔ پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھ لیا، بہت مشہور ہے، اور جب سورج غروب ہوا اس وقت اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا رمضان اسی حالت میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے گزار دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات، مختصر حالات اگر کوئی پڑھنا چاہے تو مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ہے، اس کی کتاب ہے غوث پاک کے حالات کا تعارف۔ غوث پاک کے حالات کتاب کا نام ہے، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کے بستے سے آپ لے سکتے ہیں۔ اس میں آپ رحمت اللہ تعالی کی بہت سی کرامات الحمدللہ موجود ہیں، بچپن کے واقعات موجود ہیں، آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کا زہد، آپ کی منقبتیں، اور اولیاء کاملین علیہم الرحمہ کی آپ کی ذات کے ساتھ محبت اور عقیدت کے تذکرے الحمدللہ عز و جل اس کتاب میں موجود ہیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم شخصیت تھیں کہ جن کی محفل میں عام لوگ شریک نہیں ہوتے تھے، عوام تو آتی ہی تھی، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی جب محفل ہوتی، جن کا جب بیان ہوتا تھا تو اس بیان میں ہزاروں افراد شریک ہوتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں تقریباً ایک وقت میں 70,000 کے قریب لوگ شریک ہوتے ہیں، اور جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کے سامنے بیان فرماتے تھے، جب لوگوں کے سامنے آپ بیان فرماتے تو جیسی آپ کی آواز سب سے آگے والا سنتا، آپ کی ویسی ہی آواز سب سے پیچھے بیٹھا ہوا شخص سنتا تھا۔ شروع شروع میں حلقہ درس محدود تھا، لیکن جو بھی آپ کی محفل میں آتا، جو بھی آپ کی صحبت بابرکت میں حاضر ہوتا، وہ ایسا آپ کا گرویدہ ہوتا کہ وہ پھر ہمیشگی اختیار کر لیتا اس بات پر کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت سے دور نہیں جائے گا. بڑے بڑے محدثین آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیانات کو تحریر فرماتے تھے، اور بعض محدثین نے اپنی کتابوں میں بیان کیا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب بیان فرماتے تھے تو 400 اپنے زمانے کے بہترین فقیہ اور محدثین، اپنے دور کے مشہور مفسرین آپ کے ان بیانات کو تحریر فرمایا کرتے تھے. ایک تو ہوتا نا کہ کوئی اجتماع ہو، اس اجتماع میں عوام بیٹھی ہو کہ جس کو کوئی بات سمجھانا مقصود ہو تو انسان سمجھا دے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو محفل ہوتی تھی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے علم اور اپنے عمل کے اعتبار سے اتنے مشہور تھے کہ بڑے بڑے اپنے دور کے جلیل القدر محدثین، یہاں تک کہ امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے محدث بھی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل بابرکت میں آنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے. اور محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بعض کرامات کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک اسپیشلٹی یہ بھی تھی کہ آپ کی کرامات کسی عام شخص نے بیان نہیں فرمائی، کہ کوئی عام شخص اٹھ کر کہہ دے کہ میں نے حضور غوث پاک کی کرامت کو دیکھا اور کتاب لکھ دے، کوئی غیر معروف شخص کتاب لکھ دے تو اس کتاب کے لکھنے والے کا لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ کون ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات سب سے پہلے جس کتاب میں جمع کی گئیں اس کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار، اور یہ لکھنے والے ہیں امام ابو الحسن علی الشتلوفی رحمت اللہ تعالی علیہ. امام شتلوفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس کتاب کو لکھا تو اس کی سند آپ نے ان افراد سے حاصل کی، یعنی روایات ان افراد سے حاصل کی جو عوام نہیں تھے. اس کتاب کی خصوصیت، بعض علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ بہجت الاسرار کے جو راوی ہیں وہ اپنے دور کے چوٹی کے محدثین، اپنے دور کے چوٹی کے اہل علم، اپنے دور کے چوٹی کے مفسرین تھے کہ جنہوں نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کی روایت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. اور بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام ابو الحسن علی الشتلوفی کا مقام کوئی عام شخص جیسے نہیں تھے، آپ وہ عظیم ہستی تھی کہ جن کا مقام امام بخاری و مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں جیسا مقام تھا. کوئی عام محدث آپ نہیں تھے، بلکہ اتنے بڑے محدث تھے کہ نہ صرف انہیں بلکہ ان کے سلسلہ سند کو، کہ جس میں انہوں نے مختلف لوگوں کی سند کو بیان کیا اپنی کتاب میں، لوگوں نے بیان کیا کہ وہ سلسلہ سند عام لوگوں پر مشتمل نہیں تھا کہ جنہوں نے حضور غوث پاک کی کرامات کو بیان کیا، بلکہ وہ لوگ تھے کہ علم اور فضل کے اعتبار سے اپنے دور کے لوگوں میں ممتاز ہوا کرتے تھے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشائخ اولیاء میں سے کوئی بھی کرامات کے لحاظ سے حضور غوث پاک کا ہم پلہ نہیں تھا. یہاں تک کہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ آپ کی کرامات کا حال تو موتیوں کی لڑی جیسا ہے کہ جب ٹوٹتی ہے تو ایک کے بعد دوسرا موتی گرتا ہے. ایک عظیم اپنے دور کے محدث امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے امام یافعی سے اس کو نقل کیا، امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی اپنے دور کے ایک عظیم محدث گزرے ہیں. امام یافعی فرماتے ہیں، امام ذہبی نے امام یافعی کے حوالے سے لکھا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العزت نے اتنی کرامات سے نوازا تھا کہ نہ آپ سے پہلے کے اولیاء سے اتنی کرامات کسی نے سنی اور نہ آپ کے بعد کے اولیاء کے حوالے سے اتنی کرامات کا ذکر لوگوں کے سامنے کیا گیا. آپ جس شخص کو چاہتے، جس مقام پر چاہتے، جو چاہتے وہ کرامت دکھا دیتے تھے. لوگوں کے دلوں کی باتیں آپ بیان فرما دیتے, لوگ جو چاہتے آپ ویسا دکھا دیتے. حضرت زجال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, آپ کے مرید خاص ہیں, کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ ایک عصا مبارک لے کر باہر تشریف لائے, تو میرے دل میں آیا کہ کاش حضور غوث پاک آج اس عصا کے حوالے سے کوئی کرامت دکھا دیں. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ عصا زمین پر گاڑا, فرماتے ہیں کہ اس عصا سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی. کافی دیر تک روشنی نکلتی رہی, تو پھر فرمایا کہ اے زیال کیا تمہارے دل میں جو بات تھی پوری ہو گئی؟ بڑے بڑے جلیل قدر اہل علم, ادیب, شعرا, صرف و نحو کے ماہرین, بڑے بڑے مفسرین حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے. چنانچہ ایک عظیم نحوی اپنے دور کے ایک عظیم شاعر یحییٰ بن نجاح رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا ایک بیان ہے, آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل کے حوالے سے لوگ مجھے دعوت دیا کرتے تھے کہ حضور غوث پاک کی محفل میں آؤ, لیکن ظاہر ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے علم اور فضل پر بڑا ناز ہوتا ہے. میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں شریک نہیں ہوتا تھا, مجھے لوگ دعوت دیتے تھے. میں یہ سوچتا تھا کہ ایک عام سے صوفی ہوں گے, ایک عام سے بزرگ ہوں گے, لوگوں کے سامنے جب بیان کرتے ہوں گے عام سا کوئی بیان ہوتا ہوگا, تو میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں شریک نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ کسی شخص نے مجھے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں شرکت کی دعوت دی. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دھاگا لیا. ہر شخص کا اپنے ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے کی بیان کی کون سی چیز کس شخص کو اچھی لگتی ہے. ہر شخص کا سننے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے, ہر شخص کی لائکس ڈس لائکس بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کون بیان میں علمی نکات کو, علمی بیان کو پسند کرتا ہے, کون حکایات کو پسند کرتا ہے, کون قرآن و سنت کے بیان کو پسند کرتا ہے, ہر بندے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. تو حضرت یحییٰ بن نجاح بہت مشہور شاعر تھے اپنے دور کے, بہت مشہور نحوی تھے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں ایک دھاگا اپنے ساتھ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے اجتماع میں لے کر آ گیا. تو میں نے سوچا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب بیان فرمائیں گے اور اپنے بیان کی وضاحت میں اگر کوئی شعر پڑھیں گے تو میں وہ شعر سن کر دھاگے پر گرہ لگا لوں گا, گانٹھ لگا لوں گا. جتنے بھی اشعار پڑھیں گے, اس دور میں اہل علم کا یہ وصف تھا, یہ ان کی کوالٹی تھی, یہ ان کی صفت تھی کہ وہ جب لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے تو اپنے بیان کے دوران زمانہ جاہلیت کے شعراء کے کلام کو بھی پڑھ کر سناتے تھے تاکہ بات کی وضاحت اچھے طریقے سے ہو جائے. بعض صحابہ علیہ رضوان, جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی فرماتے تھے کہ قرآن کو اگر صحیح معنوں میں سمجھنا ہے تو اس کے لیے شعراء عرب کی شاعری کو بھی سمجھنا ہوگا. بہرحال یہ ایک الگ علم ہے. تو حضرت یحییٰ بن نجاح فرماتے ہیں, میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا تو ایک دھاگا لے کر آ گیا. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا بیان جب شروع کیا تو آیات قرآنی سے شروع کیا, آیات قرآنی کی وضاحت کرتے کرتے اشعار بھی آپ لوگوں کو سناتے رہے. ہر شعر پر فرماتے میں گرہ لگاتا رہا. جب میں نے کافی گرہیں لگا لی, میں چھپا کر وہ دھاگا آپ کی خدمت میں لے کر آیا تھا کہ تاکہ کوئی دیکھ نہ لے, جب میں نے کافی گرہیں لگا لی تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک دم جلال آ گیا, اور جلال میں آ کر حضور غوث پاک نے, میں محفل میں آخر میں بیٹھا تھا, میری طرف ملاحظہ ہو کر میری طرف چہرہ مبارک کر کے میرا نام لے کر پکارا, یا یحییٰ انا احل وانت تعقد, میں گرہوں کو کھول رہا ہوں اور تو گرہیں لگا رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے میری طرف توجہ فرما کر میرا نام لے کر یہ فرمایا انا احل وانت تاخذ کہ میں گرہیں کھولتا ہوں اور تو باندھ رہا ہے, میں فوراً حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے معافی کا طالب ہوا. پھر میں نے ساری زندگی آپ کی محفل کو نہیں چھوڑا. ایسے ہی حضرت سیدنا شیخ عبد الغنی المقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بہت بڑے اپنے دور کے محدث ہیں, بہت بڑے فقیہ ہیں اور جلیل القدر محدث, جلیل القدر فقیہ ابن قدامہ المقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چچا زاد بھائی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل کے آپ کے بیان کے چرچے پوری دنیا میں ہونے لگے, دور دور سے لوگ آپ کی محفل میں آتے, لیکن ایک بہت بڑے نحو کے اپنے دور کے استاد تھے, ان کا نام تھا محمد الخشاب, ان کو بھی دعوت دی جاتی کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں آؤ. تو فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ محمد الخشاب رحمت اللہ تعالی علیہ کہ لوگ منت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آ کر تو دیکھو, تو حضرت شیخ محمد بن خشاب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن ان کا ذہن بن گیا کہ ٹھیک ہے میں حضور غوث پاک کی محفل میں آتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ محمد بن خشاب فرماتے ہیں, اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں اور راوی ابن قدامہ المقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کزن ہیں, ان کے چچا زاد بھائی ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت شیخ محمد بن خشاب نے خود اپنا واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ حضرت یومن مجلسہ کہ ایک دن دوستوں کے اصرار پر میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس مبارک میں آپ کی اجتماع میں حاضر ہو گیا, آپ کا بیان سنا, لیکن فرماتے ہیں لم استحسن کلامہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام مجھے بہت زیادہ اچھا نہیں لگا. بعض اہل علم ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اچھا بیان وہ ہوگا کہ جس میں بیان کرنے والا خوب مشکل الفاظ بولے گا اور ایسی باتیں کرے گا کہ جو لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر جائیں. یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیان کا حسن ہے, لیکن جب لوگوں کی اصلاح مقصود ہو, جب لوگوں کی آخرت کو سنوارنا ہو, جب لوگوں کو نمازی بنانا ہو, جب لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق چلانے کے لیے بیان کرنا ہو, تو اس وقت لوگوں کے کی جو مینٹیلٹی ہے اس کے حساب سے ہی بیان کرنا چاہیے. پچھلے دنوں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران صاحب مدد اللہ العالی, وہ مدنی مذاکرے کے بعد مدنی مذاکرے کے حوالے سے ایک مختصر سا مدنی مکالمہ فرماتے ہیں, تو آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ وصف بیان فرما رہے تھے کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جو بیان ہو لوگ اس بات کو سمجھیں. کئی مرتبہ مدنی مذاکرے کے دوران ایسا ہوا کہ امیر اہل سنت نے ان کے سامنے جب کسی بات کا ذکر ہوا یا آپ نے بیان فرمایا تو فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کو سمجھتے ہیں, تو کئی لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو ہاتھ کھڑا کر دیتے تھے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو پھر آپ دامت برکاتہم العالیہ لوگوں کو وہ بات سمجھاتے تھے کہ جس مقصد کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں لوگوں کو وہ بات سمجھائی جائے. تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل مبارک, آپ کے مبارک اجتماعات شروع شروع میں محدود تھے, بعد میں لوگوں نے مکانات خرید کر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل کے لیے, آپ کے اجتماع کے لیے مکانات کو وقف کر دیا, یہاں تک کہ شرکائے اجتماع کی تعداد تقریباً 70,000 تک پہنچی, اس میں عوام و خواص بھی شریک ہوتے تھے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب لوگوں کے سامنے بیان فرماتے تو بڑے بڑے ڈاکو, بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالی کے نافرمان تائب ہو جاتے. تقریباً 100,000 افراد کے حوالے سے تو ملتا ہے کہ جو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر تائب ہوئے. محدثین کا تو شمار ہی کچھ نہیں ہے. آپ کے علم کی جو خیرات آپ نے بانٹی اس کا تو شمار ہی نہیں ہے. امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے سے ہر سال 3000 عالم فارغ ہو کر نکلتے تھے. وہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے. تو جب لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ نے کوششیں فرمائیں اور بیان کیے تو حضرت محمد بن خشاب فرماتے ہیں یومن حضرت یومن مجلسہ ہو کہ میں ایک دن آپ کی محفل میں آ گیا, آپ کے بیان میں آ گیا. ولم استحسن کلامہ, حضور غوث پاک کا جو کلام تھا پہلی مرتبہ میں آیا تھا, آپ کا کلام اتنا سادہ میں نے وہاں پر سنا کہ مجھے آپ کا کلام کوئی بہت زیادہ پسند نہیں آیا. وقلت فی نفسی دال یوم منی, میں نے اپنے آپ سے کہا کہ آج کا میرا دن ضائع ہو گیا. سادہ سی گفتگو تھی لیکن دلوں میں اترنے والی گفتگو. حضور غوث پاک فرماتے تھے, یہ ذرا تنقیدی نقطۂ نگاہ سے آئے تھے اس وقت, یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی علمیت کے حوالے سے, ان کو اتنا علم نہیں تھا, یہ سمجھے کہ شاید کوئی عام بیان کرنے والے ہیں. تو فرمایا لم استحسن کلامہ, حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام مجھے اتنا زیادہ اچھا نہ لگا. وقلت فی نفسی دال یوم منی, میں نے اپنے آپ سے کہا کہ آج کا میرا دن ضائع ہو گیا, کہ میں تو بڑا سوچ کر آیا تھا, مجھے لوگوں نے دعوت دی تھی کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں آپ کے بیان میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, تفسیر قرآن بیان ہوتی ہے, حدیثیں بیان ہوتی ہیں, لوگوں کی اصلاح کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن اس دن جو میں نے گفتگو سنی تو فرما رہے ہیں لم استحسن کلامہ, مجھے آپ کا کلام اتنا اچھا نہیں لگا. اور جب میں نے یہ سوچا, فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے سوچا کہ آج کا دن ضائع ہو گیا, حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا بیان روک دیا اور بیان روک کر میری طرف رخ کر کے فرمایا تفضل النحو علی مجالس الذکر, کہ کیا تو نحو کو ذکر کی مجالس پر فضیلت دیتا ہے. فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا میں وہیں کھڑا ہو گیا اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں میں نے معافی کی درخواست کی. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے بھرے بجمے میں سینے سے لگا لیا اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں ساری زندگی گزار دی. فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں مجھے صرف و نحو اور مختلف علوم کی ایسی خیرات ملی کہ نحو میں پورے بغداد میں میرا ہم پلہ کوئی نہیں ہوتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عظیم فقیہ, عظیم صوفی, عظیم محدث حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت بڑا نام ہے آپ کا. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا جان حضرت شیخ ابو النجیب سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ چچا جان میں نے اپنے علم کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھ لی, اب میں چاہتا ہوں کہ علم کلام کی کوئی کتاب پڑھوں. تو چچا جان نے فرمایا کہ اے عمر, ایسا کرتے ہیں کہ ہم حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ کون سی کتاب پڑھنی چاہیے. فرمایا کہ میرے چچا جان شیخ امام ابو النجیب سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں لے کر پہنچ گئے. فرمایا کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا, فلتفت الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میری طرف التفات فرمایا. قال علی یا عمر, آپ نے مجھ سے فرمایا وما ہوا من زاد القبر, اور امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ فرمایا وما ہوا من زاد الآخرہ, کہ جو علم تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ آخرت کے لیے زاد راہ نہیں ہو سکتا, جو تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ قبر کے لیے زاد راہ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا فرجعت عن ذلک, حضور غوث پاک نے جب میرے دل کی اس کیفیت کو جانا, یعنی میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کچھ عرض نہیں کیا تھا, حضور غوث پاک نے جب میری کیفیت کو جانا تو میرے دل کی کیفیت کو بیان کر دیا، فرمایا فرجعت عن ذلک، میں نے اپنے اس معاملے سے رجوع کر لیا اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں میں نے پھر کئی دن گزارے. حضور غوث پاک کی محفل سے جو مجھے ملا وہ مجھے آپ کے بعد کسی شخص سے حاصل نہیں ہو سکا. امام ابن قدامہ المقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کہ زندگی کے آخری ایام میں اور میرے چچا زاد بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بعض روایات میں ہے کہ تقریباً 39 یا 40 دن یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر رہے. فرمایا کہ جب تہجد کا وقت ہوتا تو آپ کے بیٹے یحییٰ ہمارے لیے وضو کا پانی چھوڑ کر چلے جاتے اور ہم اس گرم پانی سے وضو کیا کرتے تھے. ان 39 یا 40 دنوں میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسی نگاہ ان پر فرمائی کہ یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہوں کی برکت سے اپنے زمانے کے ایک عظیم فقیہ بن گئے. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہ صرف فقیہ بنے بلکہ ایک با عمل شخصیت بن کر پوری دنیا پر آپ کا جو آفتاب تھا وہ چمکا. آپ زبردست عالم با عمل بنے اور فقہ حنبلی کے بڑے ائمہ میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار ہوتا ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ کو اگر پڑھ کر دیکھیں تو ہزاروں کرامات کے ساتھ ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ میں جو سب سے نمایاں پہلو ہے وہ ایک علم ہے، اور اس علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے. آپ کے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر بے شمار لوگوں نے اپنے گناہوں سے رجوع کیا، اور یہی اولیاء کاملین علیہم الرحمہ کی اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ یہ نفوس قدسیہ جو ان کی محافل میں آتے ہیں، جو ان کے بیانات میں آتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بیان سنا کر لوگوں کو رخصت کر دیں بلکہ لوگوں کے دلوں کی دنیا بدلنے والے ہوتے ہیں. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اسی سلسلے کا فیضان آپ نے بھی پایا، اور یہ فیضان اقوام عالم تک کیسے پہنچایا مدنی چینل کے ناظرین بھی جانتے ہیں اور شرکائے اجتماع بھی جانتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والوں کو کس انداز سے ریکٹیفائی کیا، کس انداز سے ان کو ریفارم کیا، اور کس انداز سے ان لوگوں کو صلاۃ و سنت کے راستے کی طرف لگا دیا، کیسے مختلف ممالک میں مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ اور دیگر شعبہ جات قائم کر کے ان کی اصلاح فرمائی. الحمدللہ عز و جل 103 شعبہ جات دعوت اسلامی قائم کر چکی ہے، اور پوری دنیا میں عاشقان رسول مدنی قافلوں میں سفر کر کے الحمدللہ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. مدنی انعامات کا چرچا ہے، مدنی انعامات یہ بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے روزانہ کے عمل کا ایک حصہ ہے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اسے پسند فرماتے ہیں. مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں، اور واقعی ایسا ہے کہ جس نے بھی مدنی انعامات کو سمجھا وہ اپنی آخرت کو سدھارنے کی طرف متوجہ ہو گیا. باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ایک امام مسجد جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے، انہوں نے میرے بڑے بھائی کو مدنی انعامات کا رسالہ دیا، تو میرے بھائی جان نے جب مدنی انعامات کا رسالہ پڑھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو زندگی گزارنے کا دستور مجھے مل گیا. مدنی انعامات کے رسالے کو دیکھ کر اپنا محاسبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ صلاۃ و سنت کے راستے کی طرف آ گئے. یہی اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے اور ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اور ہمارے شیخ طریقہ امیر اہل سنت نے تو ہمیں یہ ذہن عطا فرمایا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سفر ہمارا ہوتا رہے گا تو علم و عمل کی خیرات نصیب ہوتی رہے گی. دعوت اسلامی نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ ذہن کے مطابق الحمدللہ عز و جل سنت عام کی ہیں، تو انہی سنتوں میں سے میں سلام کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں کچھ سنتیں عرض کرتا ہوں، کچھ آداب عرض کرتا ہوں، اللہ کرے کہ عمل کی سعادت ملے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ جن لوگوں نے بھی اپنایا، جو لوگ بھی آئے اس ماحول میں اٹھنا بیٹھنا رکھا، الحمدللہ عز و جل سینکڑوں سنتوں کے عامل بن گئے، نہ صرف سنتوں کے عامل بنے بلکہ فرائض کے بھی عامل بن گئے الحمدللہ عز و جل۔ تو سلام کے حوالے سے کچھ سنتیں اور آداب سماعت فرما لیجئے اور عمل کی بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سنتوں کو ہم اپنی زندگی میں اختیار بھی کریں گے۔ صلوا علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے، دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو، ایک کمرہ سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار ثواب ہے۔ سلام میں پہل کرنا سنت ہے، سلام میں پہل کرنے والا اللہ عز و جل کا مقرب ہے، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری ہے، جیسا کہ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باصفا ہے، پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے۔ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ساتھ میں ورحمت اللہ بھی کہیں تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، اور وبرکاتہ شامل کر لیں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ اسی طرح جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر 30 نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ سلام اور جواب، اس کا درست تلفظ یاد کر لیجئے۔ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم خیال نہیں کرتے اور عجیب و غریب الفاظ بولتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو نیکیاں جب حاصل کرنی ہیں اور مسلمان کو نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، تو مفت میں جب اتنی نیکیاں ہمیں مل رہی ہوں تو یقیناً اس کے الفاظ کو ہم صحیح پروناؤنس کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب نیکیاں حاصل ہوں گی۔ پہلے میں کہتا ہوں السلام علیکم، پہلے میں کہتا ہوں تو آپ بھی کہہ دیجئے، اس کے بعد اس کا جواب بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہاں پر دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، اور جواب میں کہنا ہے وعلیکم السلام، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتب، 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16، اور 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب، اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مختلف رسائل، جیسے 101 مدنی پھول، 163 مدنی پھول مکتبۃ المدینہ کے بستے سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سنتیں سیکھنا نصیب ہوں گی، سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ ہم سفر اختیار کریں گے۔ صلوا علی الحبیب۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں ہم سب مل کر پڑھتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ، یعنی جو اس آج جو جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات ہے، یہ کہلاتی ہے شب جمعہ جو اس وقت چل رہی ہے ہمارے برصغیر میں، اور ہو سکتا ہے کہ عرب ممالک میں بھی سے کسی ملک میں

ابھی ایک دو درود پاک رہتے ہیں وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. پہلے یہ اعلانات سماعت فرما لیں. آج جمعرات ہے, آنے والے ہفتے یعنی 30 دسمبر بعد نماز عشاء تقریباً 8 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا, اور وقت مناسب پر شیخ طریقہ تمیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن علاقے شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تاخر شرکت کی سعادت حاصل کریں, اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی بھرپور فائدہ حاصل ہوگا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں آج کل نماز عشاء کا وقت تقریباً 7:30 بجے ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ہفتہ وار کتب و رسائل پڑھنے کی ترغیب الحمدللہ عز و جل ہر ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں دلائی جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان کا کتابوں کا ان رسائل کا مطالعہ کرنے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا ہوتا ہے. تو اس ہفتے جس رسالے کا اعلان فرمائیں گے اس کا نام ہے با حیا نوجوان. یہ رسالہ آپ پہلے سے ہی کوشش فرمائیں کہ پہلے سے اس کو خرید کر رکھ لیں, تاکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جب اس کی ترغیب دلائیں تو ہمارے پاس یہ موجود ہو, یہ پڑھیں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعائیں حاصل کریں.